Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimize mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Aleykümselam ve rahmetullah. Otur kardeşim, hoş geldin. Allah Azze ve Celle kavmimizin işlediği günahlardan bizleri sorumlu tutmasın. Allah Subhanahu ve Teala Müslüman olarak yaşayıp Müslüman olarak ölmeyi hepimize nasip etsin. Kardeşlerim, bugünkü tevhid derslerinde konu tevessüle geldi. Her mevsele, tevhidi mesele birbirinden önem sırasına göre arz eden, Allah razı olsun, önem arz eden ve yanlışlık yapıldığında direkt cehenneme götüren meselelerdir, tevhidi meseleler. Yani iman şube şube, küfür de nedir? Şube şubedir. İman şubeyi kabul eder, artmayı eksilmeyi kabul eder. Tevhid ise artmayı eksilmeyi ne yapmaz? Kabul etmez. Muhakkak tevhidin de cüzleri vardır, şubeleri vardır ama artma eksilme nedir? Olmaz. Kur'an ve sünnette gelen neyse o meseleyle alakalı, o aynen şablon olarak alınır ve o şekilde meseleye ne yapılır? Bakılır. Maalesef kardeşlerim, Allah'ın kitabından, Resulullah'ın sünnetinden bir haber olup da ben de inandım, ben de Müslümanlardanım diyen insanların sırf nefisleri doğrultusunda veyahut bağnazlıkları veyahut artık toplumun taklidi değerleri diyelim, buna takıldığı zaman Allah'ın dediğiyle, istediğiyle, razı olduğuyla insanlar inandık dedikleri halde birçok meselede ters düşmüşlerdir. Bu meselede bunlardan bir tanesidir. Yani Allah Azze ve Celle kitabında Allah'a yaklaşmak için ne yapın? Vesileler arayın diyor. Her ne kadar söz, yani gelen emir Allah Azze ve Celle'den olsa dahi bunu insanlar kendi kafalarına göre yorumlayıp kendi kafalarına göre Allah'a yaklaşma yolları aramışlardır. Kimi gitmiştir? Mesela Muhammed ümmetinin içinde Rafiziler veya Şialar dediğimiz insanlar bu ümmetin kaçta kaçını oluşturur? Aleykümselam ve rahmetullah. Bayağı bir bölümünü oluşturur değil mi? Orta Doğu'nun veya birçok inanan insanların çoğunlukta olduğu yerlerde kafirlerle bir araya gelip Müslümanların kanını mübah görerek oraları karıştıranlar kimdir? Hep bunlardır. Hala Suriye kan gölü ise, kafirler bugün hala Müslümanlara çökmüşse hep bunların yüzündendir. Bakın bu fırkaya. İmamları ne olarak görürler? Masum olarak görürler ve adeta onlara ne yaparlar? Taparlar. Ve onlarla Allah'a yaklaşacaklarını zannederler. Veyahut bu ümmetin içinde yine bazı gruplar vardır ki tarikat dediğimiz veyahut birçok gruplar veyahut yine şu son zamanlarda canlı ilah edindikleri insanlar vardır lehte aleyhte. Onlar ne yapmışlardır? Eğer onun dediğini yaparsam cennete giderim. Veyahut işte sen benim dediğimi tut, ben seni sırattan şimşek gibi ne yaparım? Geçiririm gibisine veyahut adak adamışlardır onun için. Kurban kesmişlerdir onun için. O söylediği için söylediklerini yapmışlardır. Allah istediği için, Allah dediği için ne yapmamışlardır? Yapmamışlardır. Yani Allah'a yaklaşmak için vesileler arayın derken Allah Azze ve Celle hiçbir zaman emrini çıplak ne yapmamış? Bırakmamış. Allah'ı umanlar için, Allah'ı zikredenler için, ahireti umanlar için en güzel örnek, en güzel numune kimdir? Allah'ın Resulü'dür. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı biz örnek almak zorundayız ki Allah'a ne yapalım? Ulaşalım ve Müslüman olarak ne yapalım? Can verelim. Onun dışındaki hiçbir şey bizi ne yapmaz? Doğru yola götürmez. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vahiyle desteklenen ve yanlış yaparsa şah damarının kesileceği birisi değil mi? Ama bugün önümüze çıkan bir insan, mesela kitaplarına bakıyorsunuz, Allah'ın cemalini görmeyen şeyhlik iddia ne yapamaz? Edemez diyor. Öbürü şeyh ilan etse birisi, ben seni diyor Allah'ın huzurunda görmedim ki diyor. Haşa. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Ayşe annemin soruyor. Ey Allah'ın Resulü, sen Rabbini gördün mü? Ya Ayşe diyor, onu gözleri idrak edemez diyor. Ve ayeti kerime var. Allah kimseyle karşılıklı konuşacak değildir. Ya perde arkasından ya vahiyle diyor. Ama bugün kendilerini masum ilan eden veyahut kavs diyen birçok isimler koyan, günahtan beri olan, hatta ameli bile bırakıp amele ihtiyacı kalmayan bilmem ne makamları var, ne makamlarıysa cehennem makamı diyorlar. Bunlar ne yapıyor? Çok rahatlıkla insanları cennete götüreceklerini zannediyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle öyle değil diyor. Yani tevessül, vesile ancak hak olanla olursa cennete götürür. Ve birçok meseleyi işlediğimizde öğreteceğimiz kelime hak olmalı kardeşlerim. Hakkı öğrendiğimiz zaman batıl ne yapar? Hakla anlaşılır. Bazıları der ki mesela hocam şunu öğrensek, bakın 73 fırka hadisine baktığımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu ümmet 71'e, şu ümmet 72'ye, benim ümmetimde 73 ayrılacak. Kurtulan bir tane. Benim ve ashabımın yolu üzerine olan diyor. Sahabeler çıkıp da şu soruyu sormuyor. Bu 72'si nasıl sapmış? Demiyor. Hangisini soruyor? Kendisine lazım olan meseleyi soruyor. Çünkü doğrunun tespiti ancak hak olanı bilirsen. Yani şuna kadar şey alır, su alır. Bunun ölçüsünün içine koymadan bunun ne olduğunu ne yapamazsınız? Anlayamazsınız. Belki bu şimdi standart 500 milimlik veya yarım litre diyorlar ama başka bir bidonu alsanız bunun ölçü şeyine koymadan ne yapamazsınız? Her söylenen farazidir. Dindeki de doğrunun tespiti Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın nedir? Sünnetidir. Bunun dışında hiçbir şey bağlayıcı nedir? Değildir. Yani zan ifade eden bir şey insanları hakka ne yapmaz? Götürse bile yanlış götürür. Şurada hak ifade eder, doğru zannedersin. Ama bir tane batıl seni ebedi cehenneme ne yapabilir? Bırakabilir. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Tevessül de, vesile de iki kısımdır. Birisi hak, öbürü de nedir? Batıl olandır. Ayeti kerimede Allah'a yaklaşmada vesileler edinin ayeti. Hadiste de biliyorsunuz ezan okunduğunda müezzinin dediklerini ne yapın? Tekrarlayın ve arkasından ne yapın? Vesile duasını okuyun. Muhakkak ki diyor o makam bana verilecek ve kim arkadan, ezanın arkasından vesile duasını okursa Allah Azze ve Celle izniyle ona şefaatim nedir? Vacip olacak diyor. Şimdi bu iki nas vesilenin, tevessülün hak olduğunu ve insanların buna sarılması gerektiğini ortaya çıkarıyor. Şimdi her ne kadar hakkı olsa dahi mesela hariciler toplanıp Ali radıyallahu anh'a geldiklerinde Allah'ın kitabını ortaya koyuyorlar. Ne diyorlar? Bununla hükmet. Yani Allah'ın kitabıyla bize hükmet. Ali bakıyor onlara radıyallahu anh, sözünüz doğru diyor ama siz bununla ne yapıyorsunuz? Batılı talep ediyorsunuz. Hiçbir batıl ehli kafasına göre bir yerden çıkmaz kardeşler. Muhakkak ya Allah'ın ayetinden ya da Resulullah'ın bir sözünden yola çıkarlar, onu ne yaparlar? İfsad ederler. Mesela ayeti kerimede Hadid suresinin başlarında evvel o, ahir o, zahir o, batın o diye ayet devam eder. Bununla ele alarak hemen vahdetil vücuda çıkarlar. Yani yaratılan her şeyin Allah olduğunu haşa, ondan bir parça olduğunu ve ularlar ne yaparlar? Giderler. Veyahut Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasındaki kendisine ilim verilen insandan yola çıkarak ilmin ödünü ortaya çıkarırlar. Veyahut Musa Aleyhisselam'dan salih kul, insanların arasında Hızır diye bilinen salih kulun kıssasını gündeme getirerek peygamber dahi olmadığı halde insanların arasında Allah'ın konuştuğu, ilham ettiği özel insanların olduklarını ne yaparlar? Ortaya getirirler. Halbuki kıssa başka şey söylüyor. Bunların çıkardığı nedir? Farklı farklı şeylerdir. Onun için hakkı öğrenmek istiyorsak altyapıda Allah'ın kitabından, Resulullah'ın sünnetinden ne yapacağız? Haberdar olacağız. Eğer haberdar olmazsanız önüne gelen sizi ne yapar? Çok rahatlıkla kandırır. Bugünlerde dünya yanıyor. Çoluk çocuk demeden katlediliyor. Her türlü zulüm had safhada. Ülema diye geçinen insanların uğraştıkları neler? Hiç bakıyor musunuz? He? Adem'in babası vardı, yoktu. Şu şöyleydi, bu bundan yaratılmıştı. Bunlarla uğraşıyorlar. Neyle uğraşmaları gerekir bu insanların? Ortada yanan bir şey var değil mi? Bir yangın var. Bu yangını söndürmezsen daha da katmerleşip nereye gelecek? Seni de içine alacak. Küledip gidecek. İşte Allah Azze ve Celle bir topluluğa diyor bela verecekse, helak edecekse, Sevban'dan gelen rivayette, o topluluktan diyor ameli alır, onların hep böyle lak lak lak ettiklerini görürsün diyor. Allah bizlere merhamet etsin. Kavmimizin işlediği günahlardan bizleri sorumlu tutmasın. Kardeşlerim, birinci olarak tevessül, birinin telefonu mu çalıyor? Tevessül, Allah Azze ve Celle'ye hak olarak 6 şekilde yapılır. Birincisi, ayeti kerimede de geldiği gibi en güzel isimler Allah'ındır diyor. Yani Bukhari'de gelen bir ifadede Allah'ın yüzü suyu hürmetine veyahut Allah'ın ismiyle ne yapabilirsiniz? Allah'tan isteyebilirsiniz. Ama bu kelimeyi insanlar daha da ifsad ederek ne demişlerdir? Falanın yüzü suyu hürmetine, filanın yüzü suyu yok. Direkt Allah'tan, Allah'ın ismiyle kendisinden ne yapılabilir? İstenebilir ki bu ayeti kerimede Araf 180'de nedir? Sabittir. En güzel isimler Allah'ındır. O halde o güzel isimlerle ona dua edin, ondan isteyin. Onun isimleri hakkında eğri yollara gidenleri bırakın. Onlar dünyadayken yapmakta olduklarının cezasını ahirette ne yapacaklardır? Göreceklerdir. Birincisi bu. Allah Azze ve Celle'nin ismiyle direkt ne yapabilirsiniz? İsteyebilirsiniz. İkincisi, iman ile tevessülde bulunan kimsenin yaptığı salih amellerdir ki onunla Allah-u Teala'ya tevessül etme. Ki bunun hakkında da ey Rabbimiz gerçek şu ki biz insanları Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçiyi işittik. Hemen iman ettik. Ey Rabbimiz artık günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve canımızı iyi kimseler ile al. Ayeti buna delildir. Âl-i İmrân 193'te. Bu da kardeşlerim mağaraya sığınan üç kişi hadisi buna en güzel delil teşkil eden meselelerdendir. Yani Allah'a yaklaşmada salih amelleri, tevessül ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geçmiş ümmetlerden Üç kişi yolculuğa çıkıyor diyor Bukhari Müslüm hadisi. Ve bir fırtınaya yakalanıyorlar. Fırtınada o şiddetten sakınabilmek için bir mağaranın kovuğuna giriyorlar ki fırtına dinsin de yolumuza gidelim. Fırtınanın şiddetinden bir kaya yuvarlanıyor ve geliyor mağaranın ağzını kapatıyor. Şimdi düşünün, biz bu sohbeti bir mağarada yapıyoruz. Kayalar yuvarlanıyor ve girdiğimiz yeri kapatıyor. Kim duyar bizi? Allah'tan başka kimse duymaz. Güzel, aferin. Kim verdi o ilk cevabı? Hani bazıları telefon ederiz falan der gibi gelirdi de bana. Kapandı. Kim duyacak sizi? Anca Allah. Şimdi bakın duaya. Kur'an'da ve sünnette gelen ifadeler, yani öncelikli meseleler vardır. Bir tanesi dua ediyor. Nasıl dua ediyor? Hı? Kul hakkı. Günahları işlediğimizde Allah Azze ve Celle'nin Resulü ne yapıyor? Günahları üçe ayırıyor. Allah'a karşı, kullara karşı, nefse karşı. Allah'a karşı olanı ne yapmıyor? Affetmiyor. Kullara karşı olana karışmıyor. Şimdi birincisi diyor ki, ya Rabbi diyor, ben de insanoğullarından bir insanım. Bir adam tuttum, çalıştırdım. Ona ücretini verdiğimde o ne yapmadı? Beğenmedi, çekti gitti. Ben de sırf senin korkundan ne yaptım? Onun ücretine karşı bir çift hayvan aldım. Onlar üredi, bakamadım, çoban tuttum. Sonra bir vadiyi doldurdu. O kadar bereketli oldu. Ve günün birinde adam çıktı geldi. Ey Allah'ın kulu, ücretimi ver dedi. Ben de şu gördüğün vadi senin dedim. O benimle alay etme. Vallahi senin dedim. O da aldı gitti. Vallahi ben senin rızan için yaptım. Eğer bunu kabul ettiysen mağaranın ağzını arala ki bir ışık görelim. Mağaranın ağzı ne yapıyor? Aralanıyor. Demek ki Allah'ın emri yerine getirilirse, kul hakkına riayet edilirse duanın kabulüne de neymiş? Bir etkenmiş. Bakın basit bir mesele değil. İkincisi ne diyor? Şirkten sonra en önemli nedir? Anaya babaya üf bile ne yapmayın? Demeyin. O da anne ve babasına her zaman işte ben diyor davarcılıktan uğraşıyorum. Durumunu söylüyor ki Allah Azze ve Celle ilmiyle her şeyi ne yapıyor? Biliyor. Ama burada en ince detayına kadar bize nakledilmesi meseleyi iyi anlayabilmemiz için. O gün diyor dünyalık işlere fazla daldım. Geldiğimde annem babam uyumuştu. Aç aç uyudular. Ben elimde onların uyanmasını bekleyerek ne yaptım? Bir bardak suyla bekledim. Eğer işte sütten kabul ettiysen mağarayı arala ki bir rahatlayalım. Mağara yine ne yapıyor? Aralanıyor. Bakın belki daha mesele çoğalacak ama burada önemliler ön plana çıkıyor. Bir tanesi dua ediyor. Ona diyor ben diyor amca kızına göz koymuştum. Bir erkeğin bir kadından istediği şeyi istemiştim. Ve diyor bir gün diyor muhtaç oldu. O güç duruma düştü. Geldi benden şu kadar dirhem aldı. Ben de bir şey karşılığında veririm. Yani benim olursan. O da kabul etti. Daha sonra ey amcaoğlu mührümü haram yoldan açma. Allah'tan kork dedi. Ben de sırf senin korkundan ona ne yapmadım? İlişmedim. Eğer bunu kabul ettiysen mağarayı aç da buradan kurtulalım diyor ve mağaranın kapısı ne yapıyor? Açılıyor. Şimdi bakın burada salih amellerle yani Allah için yapılan amellerle ve Allah için yapılan duayla ve Allah'a yapılan duada yakinen şeksiz şüphesiz duayla ne yapıldı? İcabet edildi. Allah da onlara ne yaptı? İcabet etti. İşte Allah'a salih amellerle yaklaşın. Ondan salih amellerle tevessül edin derken buradaki kasteden samimi olacak, yakinen iman edecek ve yakinen de Allah'tan ne yapacaksınız? İsteyeceksiniz. Bakın bir rivayette mazlumun ahından sakının, Allah'la onun arasında perde yoktur diyor. Kafir bile olsa. Şimdi kafir birisi zulme uğramış, Ya Rab, Ya Rab dediğinde gök kapı ne yapar? Titrer ve Allah ona icabet eder diyor. Neden icabet ediyor kardeşler? He? Bir Müslüman günde 5 vakit namaz kılar. Ne zaman selam verdin, nereye gittiğini, hangi sureyi okuduğunu bilmez. Duada ne dediğini bile farkında nedir? Değil. Yani duada yakınlık olacak. Dilinden çıkana kalbinde ne yapacak? İcabet edecek. İkisi birbirine icabet ederse Allah da ona icabet eder. Senin icabet etmediğin bir duaya Allah da ne yapmaz? İcabet etmez. Burada demek ki salih amelle Allah'a tevessülde ne yapabiliyorsun? Bulunabiliyorsun. Ama evinde, mahallende namaz kılmayıp da gelip de işte bak burada falan büyük şeyh yatıyor. Ben işte bununla namaz kılarsam, bunun yanında dua edersem dersen o ne olmaz? Doğru olmaz. Demek ki salih ameller ne yapılıyormuş? He? Tevessül yapılabiliyormuş. Allah hepimize hayır versin. Evet, üçüncüsü de Allah-u Teala'yı birlemekle ona tevessülde bulunabilir. Buna da örneğimiz Yunus Aleyhisselam'ın biliyorsunuz denizde bir balık ne yaptı onu? Gemiyi durdurdu. Gemi kaptanı vallahi bu gönderilmiş, emir almış bir hayvandır veya yaratıktır. İçimizde muhakkak istediği bir şey var diyor. Ve meselenin ön tarafına gitmeyeceğim. Yunus Aleyhisselam o diyor beni istiyor. Ve Allah'ın takdir ettiği kadar balığın karnında kalıyor. Nasıl kurtuluyor? Evet. Enbiya 87. ayeti okursak Allah Azze ve Celle'nin ismiyle, ismini birleyerek ona hürmet ederek ne yapıyor? Hatta üç şey ismi azam duasıdır. Bunlardan bir tanesi de bu ayeti kerimedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim diyor duasında Yunus'un duasını katarsa Allah o duayı ne yapmaz? Reddetmez. Yani La ilahe illa ente subhaneke inni küntümüne zalimin derseniz diyor ki Enbiya suresinin 87'nin son tarafı. Bununla Allah'a ne yapabilirsiniz? Dua edebilirsiniz. Demek ki tevessülün bir şekli de neymiş? Buymuş. Evet. Ayetin manasına baktığımızda manası neydi? Seni her türlü noksanlıklardan tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum diye ne yapmıştır? Allah'a niyaz etmiştir. Allah Azze ve Celle de onu ne yapmıştır? Tekrar sahile bırakmıştır. Dördüncüsü ise acizliğini, ihtiyacını ve affına muhtaç olduğunu göstermek suretiyle Allah Azze ve Celle'ye tevessülde bulunmak. Biliyorsunuz bu konuda da örnek olarak hangi peygamber aklınıza geliyor? Eyüp. Evet, Eyüp Aleyhisselam. Kulumuz Eyüp'ü de andıyor. Eyüp Aleyhisselam biliyorsunuz diline kurt düşene kadar asla Allah Azze ve Celle'ye dönüp de İlticada ne yapmadı? Bulunmadı. Ya Rabbi artık aciz duruma düştüm. Eğer dilime de kurt düşerse ben seni nasıl zikredeceğim? Diyerek Allah Subhanahu ve Teala'ya dönüp şifasını istedi ve Allah Azze ve Celle de ona gidip bir yerde banyo yapmasını çamurdan Allah'ın kendisine şifa vereceğini ilham ediyor. Ve daha sonra o kendisine ne yapmıştır? Şifa vermiştir. Ama Eyüp Aleyhisselam ne yapmıştır? Başıma bu dert geldi. Sen merhametlerin en merhametlisin. Benden bu sıkıntıyı gider diye dua etmiştir. Enbiya 83'te. Acizliğini ve bittiğini kendisine ne yapmıştır? İtiraf etmiştir. Bu da tevessülün şekillerinden nedir? Bir tanesidir. Beşincisi ise hayatta olan salih insanlarla dua, Allah Azze ve Celle'ye tevessülde bulunma. Kardeşlerim, en ifsad edilen noktalardan bir tanesi de budur. Ömer radıyallahu anh'ın bir ameli var biliyorsunuz bu meselede. Kendisi Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın amcası Abbas'la beraber yağmur duasına çıkmış Ya Rabbi, daha önce aramızda Resulün vardı. Biz onunla sana dua ediyorduk. Şimdi aramızda amcası var. Onunla sana dua ediyoruz demiş ve Allah Azze ve Celle de ne yapmıştır? Yağmur vermiştir. Ama bu mesele sulandırılmış birileri tarafından. Burada diriden bir şey isteme yok. Kimden isteme var? Allah Azze ve Celle'den. Veya buradaki o insana da bir şey yükleme var mı? Yine yok. Salih insanlar bir araya gelerek Allah'tan bir şey ne yapabilir? İsteyebilir. Ama burada insanlar bu nası ifsad ederek eğer onunla istersek Allah verir. Yani olmazsa Allah da ne yapmaz? Vermez manasında. Hatta günümüzde evliya kabul edilen birçok fırkaların işte tarikatların kitaplarına böyle bakarsanız ki bakmayın, Kur'an'a bakın daha hayırlı da. İşte falan diyor Isparta'ya girdi. Isparta'ya yıllarca diyor yağmur yağmıyordu. Onun girmesiyle diyor her taraf diyor bulut bile yoktu diyor. Yağmur başladı diyor. O diye bütün camlardan pencerelerden aynı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir cuma günü birisi gelerek yağmur duası istediği gibi güya o şeyi hadisi çevirmişler. Adını hemen Peygamber Aleyhisselam'ı çıkarmışlar. Onu koymuşlar. Ondan sonra her taraf sel alınca ona gelmiş, o da böyle etmiş elini. Dağın bu tarafına gitmiş, böyle etmiş, bu tarafına gitmiş falan. Bu gibi birçok hikayeler anlatıyor. Halbuki bu Allah'ın elindedir. Allah Azze ve Celle istemedikçe bunu yapmaz, mümkün değildir. İşte bu rivayet iyice yani hakkı alarak, yozlaştırarak insanlar tutmuşlar. İşte yetiş ya pirim Abdülkadir Geylani demişler. Veyahut Hanefi mezhebinin El Haşiye'nin 31. sayfasına bakın. Güya haşa İmam-ı Şafi bir meseleye takıldığında güya halledemezmiş. Ebu Hanife'nin kabrine gelir, iki rekat namaz kılar. Oradan ayrılmadan Allah onun kalbindeki o halledemediği meseleyi halledermiş. Veyahut işte benim kabrime gel, iki rekat namaz kıl da işte meselen hallolsun tipinde bu mesele ne yapılmış ta ölülere veyahut türbelere birçok şeylere yamanmıştır ki bu nedir? Batıl olan bir şeydir. Bir başka rivayet daha meseleyle alakalı zikredeceğiz. Ama birisi geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki dua et de Allah gözümü ne yapsın? Açsın. Şimdi kardeşler burada şu meseleye dikkat etmek gerekir. Bizim mi duamız kabul olur? Allah Resulü'nün veya peygamberlerin düzelteyim. Kimin? Allah Azze ve Celle peygamberlerine ne yapmıştır? Dualarını kabul edeceğini söylemiştir. Hatta Aleyhisselatü Vesselam her peygamberin ümmeti hakkında bir duası vardır. Bütün peygamberler kullandı. Ben size ahirete bırakıyorum demiştir. Makam-ı Mahmud için. Allah Azze ve Celle'nin Resulüne birisi gelip bana dua et de gözüm açılsın dediğinde Allah Resulü dua ettiğinde Allah ona icabet eder mi etmez mi? Eder. Çünkü kulu, Resulü ve edeceği duayı kabul edeceğini bildiriyor. Hatta bize de açık burası. Bukhari Müslim'de gelen rivayete baktığımızda kulum bana farzlarla yaklaşır. Nafilelerle daha çok yaklaşır. Öyle olur ki diyor gören gözüm, tutan elim, yürüyen ayağım mesabesinde olur diyor. Öyle olur ki diyor kulumun yaptığı her duayı ne yaparım? Kabul ederim ölüm hariç. Onun çünkü diyor ömrünü geçmiş ezelde ben ne yaptım? Öyle takdir ettim diyor. Demek ki salih, tevhid ehli insanların duasında Allah Azze ve Celle ne diyor? Kabul edeceğini söylüyor. Ama burada bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ama'ya diyor ki sen de bana yardım et. Ne yapayım ki diyor. Güzel bir abdest al. İki rekat namaz kıl. Sonra Allah'a elini aç. Salih amelinle ve Resulümün duasıyla diyor. Neyle bu Ama Allah'a Azze ve Celle'ye döndü? Abdest aldı. İki rekat Allah için ne yaptı? Namaz kıldı. Ve onunla Allah'a ne yaptı? Tevessül etti. Bak buraya yönlendiriyor. Mesela bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam keşke diyor Kabe'nin içinde o namazı kılmasaydım diyor. Hani Kabe'nin içinde ne yapmıştır? İki rekat namaz kılmıştır. Çünkü geriden gelenler onu adet olarak, sünnet olarak etmesinden korkuyor. Veyahut ya Ayşe, kavmimin diyor, yani şerrinden emin olsam Kabe'yi yıkar, atam İbrahim'in temelleri üzerine ne yapardım? İnşa ederdim diyor. Yani kardeşler, tevhid oturmayınca gönüllerde bazı şeyler eksik oldu mu, bu sefer hakkı tevil ederek hakmış gibi insanlar ne yapıyor? Hayatlarına geçiriyor. Şimdi bu normal bir vaziyette insanların yapacağı ameller değil aslında. Peki ne zaman bu meseleler zuhur eder kardeşler? Hı? Adamın başı dara geldiğinde, imkansızlıkların içinde olduğunda, yani bir müşkülat olduğunda şeytan dürter, zayıf imanlı insanlar dürter, doğru yolda giden insanın bile ayağını ne yaparlar? Kaydırırlar. Mesela Rahip Barista meselesini çok okudunuz mu? Abid duası bile kabul olan bir insan. Şeytan adım adım adım en son ne yapıyor? Kendine secde ettiriyor. Gözücüyle secde et de diyor, ben sen onlardan ne yapayım? Kurtarayım diyor. Yani birden bu meseleler ne yapmıyor? Olmuyor. Adamın evi yanıyor, barkı yanıyor, iş yeri gidiyor. Başına birçok bela musibet oluyor, deprem oluyor. Yani oluyor da oluyor bir şeyler. Hep işte buralarda başlıyor. Ya sen niye buraya geldin? Ya diyor, ben dua ediyorum, ediyorum. Günahkar bir kulum. Benimki kabulüm. Ya lan buraya gelince kabul mu olacak? Ya işte diyor, bu Allah'ın evliya kulu. İki de sıkmışlar sağda solda. Biraz uçurmuşlar, kaçırmışlar. Adam onları dinleyince bitti. Bakın mesela bir hikaye var. Hiç duydunuz mu? Ya, duymuşsunuzdur. Hepiniz dinliyorsunuz ebelerinizden, dedelerinizden. Ebu Hanife'nin babası bir nehirden elmayı ısırıyor, yutmuyor da. Sonra nehir boyunca gidiyor. Ne yapıyor? Bahçe sahibini buluyor. Ona tutuyor. 7 sene ne yapıyor? Kölelik yapıyor. 7 sene sonra kızının birini oluyor. Ondan sonra kim doğuyor? Maksadım şu bu değil. Allah kendisinden razı olsun. En sevdiğim alimlerden bir tanesidir. Hadise bakın. Sebzede, meyvada zekat yoktur. Kurdun, kuşun, gelenin, geçenin neyi vardır? Hakkı vardır. Bitti. Bedevinin birisi, sahabenin birisi çocuğun birinin kulağından tutarak Allah Resulü'ne getiriyor. Ey Allah'ın Resulü diyor, bu benim bahçemde hırsızlık yapıyor. Bırak çocuğun kulağını diyor. Sebzede, meyvada zekat yoktur. Kurdun, kuşun, gelenin, geçenin neyi vardır? Hakkı vardır diyor. İyi ama diyor, yerdekileri bırakmış diyor, daldakini indiriyor. Bırak çocuğun kulağını diyor. Çocuğa dönüyor. Yerde güzel olgunlar varsa ye. Yoksa zarar vermeyecek şekilde indir, ye, eteğini de doldurma. Bırak çocuğun kulağını diyor. Bunu Tirmizi'de ne yapabilirsiniz? Sayı olarak bulabilirsiniz. Gördünüz mü, bir hayat hikayesini ne yaptı? Çöpe attı. Yani birini unulamak veyahut büyük bir yerlere getirmek için illa bir yalan söylemeye, efsaneler uydurmaya nedir? Gerek yok. Din helal kılmışsa sen onu ne yapamazsın? Haram kılamazsın. İşte tevessül meselesinde de nerede olursan ol, samimi olarak Allah'a dön. Birisi ne yapmış? Bak, harama göz dikmiş ya, zinaya göz dikiyor. Allah korkusundan tövbe ediyor, kaya açılıyor mu? Sen dua edince niye açılmasın kardeşim? Ettiğin duaya sen de icabet et de Allah da icabet etsin. Sen bile ettiğin duaya icabet etmezsen, inanmazsan senin kalbinin onaylamadığını Allah onaylar mı? Sonra duanın bir şartı da nedir? Ben dua ettim de kabul olmadı dersen zaten Allah icabet etmez. Ömer'in dediği gibi radıyallahu anh'ın ne diyor? Ben dua ettiğim zaman kabul olup olmamasının tasasını ne yapmıyorum? Çekmem diyor. Çünkü diyor, ben Allah Resulü'nden işittim, aleyhissalatü vesselam'dan, birine dua etme ihtiyacı verilmişse kabulü de yanında verilmiştir diyor. Bu tevessül meselesi de böyledir. Salih amelle veyahut salih bir insanla veyahut salih bir insana gidip ne yapabilirsin? Dua isteyebilirsin. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama dikkat edilmesi gereken nokta şu. Riya neydi? İmanı götürür. Allah'ı bırakıp da Azze ve Celle'yi onun dışında herkesin taltifini, onurlanmasını, işte bir şey etmesini istemek. Ki müminin bunda hiçbir işi nedir? Yoktur. İşte mümin bir insan da, tevhid ehli bir insan da ne yapacak? Ancak Allah'ın rızasını isteyecek ve duaları ancak onun kabul edeceğine inanacak ve sadece ona onun razı olduğu amelle yaklaşırsa dualara icabet olduğu ne yapılacak? Bilinecek. Bunun dışında bir şeyle Allah Azze ve Celle'ye ne yapmaz? Yaklaşılmaz kardeşlerim. Evet. Rabbim hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Yine altıncısı günahları itiraf ederek Allah Azze ve Celle'ye tevessülde bulunma. Bu da Musa Aleyhisselam'ın Rabbim doğrusu ben öldürmemi emrettiğin canı kıyarak kendime zulmettim. Beni bağışla dedi. Allah da onu bağışladı. Çünkü Allah kulların günahlarını çok bağışlayıcıdır ve onlara merhamet edicidir. Kasas 16'da. Bu da Musa Aleyhisselam'ın Allah'a tövbesi ki bununla alakalı birçok örnek var ama burada bir tanesini aldık. Bilerek, kasıtlı olarak bir cana ne yapmamış? Kıymamıştır. Gelen ayetlerin seyrine baktığımızda Musa Aleyhisselam kavminden biriyle birinin kavga ettiğini görüyor. Ayırmak için aralarına giriyor ve artık yumruk veyahut da böyle çekiyor. O adam da düşüyor, kafayı çarpıyor, ne yapıyor? Ölüyor. Ama buna rağmen sebep olan kim? Musa Aleyhisselam kendisini bundan sorumlu tutuyor ve Allah Azze ve Celle'ye bundan ne yapıyor? Tövbe ediyor ve affını istiyor. Bu da bir günah veyahut bir hata eden bir insanın hatasını veya günahını itiraf ederek Allah Azze ve Celle'ye ne yapabiliyor? Tevessülde yani duada bulunabiliyor. Aynen Adem atamız ne diyor? Havva ve biz ikimiz andolsun ki hata ettik, yoldan çıkmış, sapkınlardan olduk. Eğer sen bizi affetmezsen biz helak olduk diyor ve Allah Azze ve Celle onlara tevbe kelimelerini ne yapıyor? Öğretiyor. Yani burada bir insan kendisini yaptığı hatayı ne yapacak? İtiraf edecek, aciziyetini ortaya koyacak, o Rabb'a karşı samimi olup tövbe dileyecek. Tevessülün şeyi bu kardeşler. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. İkincisi ise meşru olmayan, caiz olmayan tevessül ki bu da ölülerden kendisi için dua edip şefaat isteme veya Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yüce makamı veya yaratılanların zatı veyahut başka bir hakkı ile tevessülde bulunma. Evet. Ezan okunur. Aziz Allah. Şefaat ya Resulullah derler. Hak mıdır bu? Bütün istisnasız ihtiyarlar yapar bunu. Bir de şuraları öpelim. Böyle bir de gözlerine sürerler. Ne bu? Doğruyu öğrenmezse yapacağı nedir? Batıldır. Şimdi şefaat ya Resulullah sözü hak mıdır? Hı? Ayette sabit. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a şefaat hakkının verileceği. Hadiste de sabit. Bu makamın ona verileceği. Peki ayet ve hadiste sabit olmasına rağmen şefaat ya Resulullah denir mi? Hı? Bu şirktir kardeşler. Çünkü şefaat ölüden değil, ölümlüden değil, kimden istenir? Diriden. Ancak Allah Azze ve Celle'den. Ha şöyle dua edilebilir. Nasıl düzeltebiliriz biz bunu? Olan hiç dua etmiyor musunuz siz? Hepiniz böyle günahsız, tertemiz, böyle saf mısınız? He? Hiç ya Rabbi şefaat edileceklerin arasına beni de kat. Resuluna şefaat izni verdiklerin arasına beni de kıl. O şefaat edilenlerin arasında ben de olayım demiyor musunuz? Hı? Ha, unuttunuz şimdi aklınıza gelmedi. Öyle mi? Amin. Demek ki şefaat ya Resulullah demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Çünkü şefaat ancak Allah'ın izniylendir. Şefaat Allah'ın izin verdiklerinedir. Şefaat Allah'ın izin verdiklerinin de izin verdiklerinedir. Hiçbir zaman ölümlüden ne yapılmaz? İstenmez. Ama bakın naslara okuyorsunuz. Melekler şefaat edecek mi? Edecek. Şehitler edecek mi? Edecek. Kur'an da şefaat edecek mi? Edecek. Sırasıyla gidiyor. Veyahut bir şehit evine şu kadar şu kadar olan mesafedekine ne yapacak? Şefaat edecek. Kardeşlerim her ne kadar naslar böyle gelse de şefaat kimin elindedir? Kim izin verecek? Kime? Ancak izin verdiklerine. Yani Allah izin vermedikçe hiç kimse şehit dahi olsa şefaat ne yapamaz? Edemez. Bunun en güzel örneklerinden birisi İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasıdır. Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'a ne yapmıştır? Söz vermiştir. Ama İbrahim Aleyhisselam Bukhari'de gelen rivayette babasını ne yapmıştır? Çok kötü bir yerde görmüş. Cehennem zebanilerinin getirdiğini görünce Ya Rabbi sen hani beni mahcup etmeyecektin? Ne yapıyor Allah Azze ve Celle? Babasını bir sırtlan şeklinde gösteriyor gözüne. İbrahim Aleyhisselam sırtlandan veya kelerden ne yapmıyor? Hoşlanmıyor, tiksiniyor. Hemen zebaniler onu cehenneme götürüyor. Hem Allah ahdine sadık kalıyor hem de ne yapıyor? İbrahim Aleyhisselam mahcup etmiyor. Allah Azze ve Celle ben cennete müşriklerin girmesini ne yaptım? Haram kıldım diyor. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Demek ki ölüye yalvararak tevessül etmek caiz neymiş? Değil. Çünkü hayattayken gücü yettiği gibi öldükten sonra ölünün dua etmeye gücü ne yapmaz? Yetmez ve ölülerden şefaat istemek de caiz değildir kardeşlerim. Evet. Peki günümüzde bu var mı? Hı? İnsanlar Allah'tan ne istiyor? Ne yapıyor? Hatlar kopmuş. İrtibat Allah'la ne yapmamış? Kalmamış. Adam mahalledeki camisinde bile namaz kılmıyor. Nerede kılıyor? Ancak duasının kabul olduğuna inandığı bir türbenin veyahut bir evliyanın olduğu yere, inandığı yere gidiyor ki orada dualar ediyor, orada ibadetler ediyor. Mesela bir Ramazan ayı geldiğinde veya bayram olduğunda nerede oluyor? Sabahlara kadar. He? Evet. Peki niye mahallenizde cami yok mu sizin? Demek ki Allah'la Azze ve Celle ile bağlar ne yapmış? Kopmuş. İrtibatlar ne yapmış? Zayıflamış. Bakın Peygamber Aleyhisselam'ın mescidine duvarlar nedir? Tertemiz. Hiçbir nakış veyahut bir şey asılı mı? Değil. Sadece yağ kandilleri var. Üstü koca koca kubbeler ta oraya ayetler yazmışlar bir sürü. Nereden nasıl bakacaklar bilmiyorum. Altın işlemeler var. Kubbeleri bir acayip. Peki Peygamber Aleyhisselam'ınki nasıl? He? Yağmur yağdığında secdeye gittiğinde mübarek alnı çamur oluyordu. Hakikaten şöyle kubbeli şeyler hayırlı olsaydı Allah Resulü'ne nasip etmez miydi kardeşler? Demek ki ibadet anenin sadeliği, o güzelliği insanın ibadetini Allah'a karşı ne yapıyor? Daha da güzelleştiriyor. Bugün bakın yerden ısıtmalı halılar var. Ondan sonra tertemiz yerler var. Girdiğinde mis gibi kokular yayılıyor. İhlas var mı? Samimiyet? Bir Allah'ın dini veya Allah'ın meselesi konuşulabiliyor mu? Yok. Daha doğru dürüst çıkmadan hemen kapı kilitleniyor. Olmadı zaten namazdayken ayakkabım çalındı mı çalınmadı mı tilkisi başlıyor. Yani mescitlerde aynı güzellik yok ama Peygamber Aleyhisselam'ın mescidine girdiğinizde altı kum ayakkabıyla namaz kılabilirsiniz. Orada yatabilirsiniz. Kimse karışmaz size. Ama bugün burada yatamazsınız. Allah'ın mescidini ne yaparlar? Kitlerler. Ama orada birisi yatıyorsa artık onun adıyla anılır. Orada namaz kılınırsa işte birinci safta Hızır vardır, evliyalar vardır, peygamberler uğrar. Bir sürü hikayeler orada nedir? Gezer. Halbuki orada kılacağın bir namaz ya. Safına dikkat ederek kılacağın nedir? Bir namazdır. Samimi şekilde yapacağın nedir? Bir duadır. Ama maalesef insanlar bunu ne yapmışlardır? İfsad etmişlerdir. Allah kavmimizin işlediği günahlardan bizleri beri buyursun. İkinci bir mesele, türbeler genelde nerelerdedir? He? Yani ne hikmet anlamadım, git bitmez, deli çıkmaz. Dağların tepesinde bilmem ne baba, Hüseyin baba, Hasan baba, Ali baba, bilmem ne baba. Ta oralara kadar ne yapıyorlar? He? Çık desen çıkmazlar. La şu tarlayı sür desen sürmezler. Şu işi Allah için yap desen yapmazlar. Yol olmaz, yordam olmaz. Ta oraya ne yaparlar? Giderler. Kurban keserler mi? Keserler. Çabut bağlarlar mı? Bağlarlar. Orada dua ederler mi? Ederler. Kız olursa ne koyarlar? Satı. Oğlan olursa satılmış. Artık isimler de belli, ameller de belli. Peki bulunduğu yerde tövbe etse, bir sadaka verse, bir fakiri doyursa, bir hastayı ziyaret etse, bir susuzu kandırsa, yani sulasa, Allah'a samimi şekilde onunla dua etse, Allah icabet etmez mi? Edeceğini söylüyor. Ama o yanda iyice belayı ne yapıyor? Katmerleştiriyor. İşte bunlar caiz nedir? Değil kardeşlerim. Ama maalesef Müslümanların yaşadığı yerler Putistan'a dönmüş. Aa, benim memleketim Konya mesela. Ilgınlıyız biz. 7 mahallesi var. 7 mahallenin adı. Mesela bizim mahallenin adı Şık Carullah, Şık Bedrettin, Şık bilmem ne. 7 tane Şık'ın oğlu varmış. Her mahalleye haracı vermişler. Hepsinin adı geçiyor. Eski hep böyleymiş. Şimdi de öyle. O öldü mü hazır zaten. Ya oğlu ya damadı. Tık posta ne yapıyor? Bacasız fabrika. Oturuveriyor. Halbuki tevessül dediğinde ancak salih amellerle, salih görülen insanlardan bir şey bekleyerek değil. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Yine Nebi Aleyhisselam veya başka birinin makamıyla tevessülde bulunmak caiz değildir. Allah'tan bir şey istediğinde benim makamımla ondan isteyin. Çünkü Allah katında makamım büyüktür diyor. Bu hadiste uydurmadır. Zira İslam alimlerinin kaleme aldığı, hadisçilerin topladığı böyle bir rivayet nedir? Yoktur kardeşlerim. Bunlar böyle bir hadis uydurmuşlardır. Yine yaratılanların zatıyla tevessülde bulunmak caiz değildir. Yine yaratılanın hakkıyla tevessülde bulunmak caiz değildir. Çünkü Allah-u Teala'nın üzerinde onun hakkı olmadığı gibi yani bir insan Allah'a yaptırım gücü nedir? Yoktur. Tasavvufta kavs diye bir kelime var. Hiç manasına baktınız mı? Kutup, kutbul azam falan. Biliyor musunuz bu kelimelerle nasıl ifsat ettiklerini? Yani Allah onlara danışmadan yağmur bile yağdırmaz. Haşa. Hiç baktınız mı manalarına bunların? Böyle bir şey fıtratınıza hiç uyuyor mu? Yani bu kadar milletin uyuyor da size niye uymuyor? Niye tersiniz bu kadar? Yani hiç duymadınız mı siz üçler, beşler, kırklar? Nedir bunlar? He? İslam'ın değil değil mi? Ama İslam'a ne yapmışlar? Çok güzel monte etmişler. Kime? Kur'an'ı okumayana. Hadisleri okumayanlara. Çünkü tasavvufta bir şart var. Nedir? Cahil olacaksın. Şeyhin karşısında ölü bir ceset gibi olacaksın. Her gün rabıta yapacaksın. Sende bir şey kalmıyor ki zaten. Ondan sonra Kur'an okusan bile senin anladığın gibi değildir. O zahiren öyle ama batinen bunun şöyle şöyle halleri vardır diyor. Ve sen başlıyorsun artık tevessülde onları bulunmaya. Veyahut işte sen bana doğru dön. Veyahut bazı kitaplar var. Nereye gidiyorsun diyor. Hacca diyor. O çıkındaki ne diyor? İşte hac boyunca İyaşem için işte 3-5 altın. Sen diyor benim etrafımda 7 kere dön. O çıkıda bana bırak hac yapmış gibi olursun diyor. İhya-i Ulumiddin'de bunu bulursunuz. Veyahut bunun gibi birçok şeyler vardır ki bunlar hak değil, maalesef batıldır. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Yaratılandan yardım ve imdat dileme doğru bir şey değildir. Mesela yardım et arkadaş, benim şuna ihtiyacım var desem, birinden ben yardım istesem, bu yardım nasıl bir şey? O istediğim, yapabileceği bir şeydir. Allah'tan ister gibi hiç kimse birinden ne yapamaz? Ya mesela Kur'an'da nasıl bir örnek verelim? İbrahim Aleyhisselam'ın kıssası. Ben öldürürüm, diriltirim diyor, değil mi Nemrut? İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Benim Rabbim güneş şuradan getirirsek şuradan getir. Ne yapıyor? Şaşırıp kalıyor. Maç mı yapıyoruz? Evet, değil. Demek ki yaratılandan yardım ve imdat dileme kısıtlıdır. Yani bir fıtri olarak istenen neyse o olmalıdır. Onun dışına çıkma, insan da İslam dairesinden ne yapar? Çıkarır. Evet. İstihane kelimesi bir işe yardım ve destek istemek demektir. İstigaze kelimesi de sıkıntıyı gidermeyi istemektir. İmdat dilemektir ki bunun her ikisi de ancak Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarındandır, gücündendir. Onun dışında kimseden ne yapmaz? İstenmez. Ve Allah Azze ve Celle kardeşlerim ayet-i kerimesinde iyilik ve takvada birbirinizden yardımlaşın. Allah'a isyan ve haddi aşmak için günah ve düşmanlıkta birbirinizden ne yapmayın? Yardımlaşmayın diyor. Yani istenilen her şey ne olacak? Hakta olacak. Allah Azze ve Celle'nin gücü, isim ve sıfatları ne bir taşa, ne bir insana, ne bir eşyaya, hiçbir şeye ne yapılmayacak? Verilmeyecek. Mesela Huneyn gazasıydı değil mi? Giderlerken uzun uzun ağaçları, çınarları görerek sahabe ne diyor? Bize de şöyle bir ilah edinsana. Geçmişte Mekke müşriklerinin müşkülatlarından birisi neydi? Savaşa gittiklerinde uzun çınarların oraya gelirler. Bu yanda elbiselerini çıkarırlar. Şu yanda silahlarını kuşanırlarsa ne olduğuna inanırlardı? He? Savaşta kendilerine bir şey olmayacağı, zarar görmeyeceği. Ne kadar akıllı adamlarmış değil mi? Hani bugün bir ufak bir şey takıyorlar, şöyle küçücük cevşen veya muska. Hani bana bir şey olmaz. Ulan adam savaşta 3 tane zırh giyiyor, oluyor da senin gücücük taktığı mı seni engelleyecek? Allah Resulü ne diyor onlara aleyhissalatü vesselam? Sübhanallah diyor. Siz aynı Musa'nın kavminin, kardeşim Musa'nın kavminin, Allah'ın lütfuyla denizden karşıya geçtiklerinde, sahile çıktıklarında buzağa tapan bir kavim gördüklerinde, ey Musa, bize de şöyle bir ilah edinsana dediği gibi dediniz diyor. Haricilerin dediği gibi, ah sen kafirsin, müşriksin demiyor bak. Onlara ne yapıyor? Vakayı hatırlatıyor. Demek ki insan bir korku, bir sevgi, herhangi bir şeyle karşılaştığında akıl körleşebiliyor. Düşünce yitebiliyor. Doğru, berrak ne yapabiliyor? Berraklığını yitirebiliyor. Onun aklını başına ne yapacak? Daha önce öğretilen veyahut Kur'an'da bildirilen doğruyla gündeme getireceğim. Demek ki hayır ve şer kimin sıfatıymış? Olmazsa olmazlardan. Bu ne taşa, ne bir eşyaya, ne de böyle mavi, ortası beyaz bilmem ne boncuğa veyahut bir kağıt olarak bir şeye maşallah diye ya da iyi diye atnalına, mavi boncuğa ne yapılmazmış? Verilmezmiş. Bunun adı nedir? Şirktir. Ama maalesef çocuk doğuyor ama nazar değmesin. Ne yapıyorlar? Veyahut koca karılar bir şeyler örüyorlar, örüyorlar, örüyorlar. Bir şey diyorlar, ser mi diyorlar, o beyaz bir şey var. Onu bir tarafına koyuyorlar. Veyahut bir şeyler yazdırıyorlar, yatağının altına, yastığının altına koyuyorlar. Onu da bırak. Tosuna hemen mavi boncuk diziyor, onu koyuyor. Niye? Boncuğu görecek de koca tosunu görmeyecek. Mümkün değil. Yani insanlardan akıl gitti mi, düşünce gitti mi, vahiy gitti mi, Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi onlar hayvanlar gibi. Sonra böyle bir insanlara normal, akli olarak konuş, anlaşamazsınız. Vahiy anlatın, ondan da anlaşamazsınız. Önce fıtratına döndüreceksiniz bu insanları, sonra vahiy anlatacaksınız. Yani İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Benim Rabbim buradan getirir, seninki de buradan getirsin gibi akli olarak vahiy bir şey teşkil etmeyen, onu aklını başına getirmedikçe doğruyu anlatmanız mümkün değil kardeşlerim. Demek ki tevessül dediğimizde, Allah'a yaklaşmada vesile dediğimizde, bu Allah'ın emrettiği, Resul'ünün bize gösterdiği, sahabenin hayatına geçirdiğinin dışında bir şey neymiş? Değil. Ancak Allah'ın isim ve sıfatlarıyla, salih amellerle, yapılan Allah'ın emrettiği, razı olduğu amellerle, salih bir insanla Allah'a dua ne yapılabilirmiş? Yapılabilirmiş. Hak olan neymiş? Buymuş. Ama bunun dışında naslar var diye şefaat ya Resulullah sözü ne yapılmaz? Söylenmez. Neden söylenmez? Burayı yakaladınız mı? He? Çünkü aleyhissalatü vesselam Resul olsa dahi nedir? Ölümlüdür. Bu konuda, yani bu son noktada çok büyük müşkülatlar olduğu için özelliklerin üzerine basıyorum. O yüzden şefaat ancak Allah'tan istenir ama duada ya Rabbi şefaat edileceklerin arasına beni de kat. Resuluna verdiğin bu hakkı bizim üzerimizde de olsun. Beni de o şefaat edileceklerin arasına koy diye dua ne yapılabilir? Edilebilir. Ama şefaat ya Resulullah sözü ne yapılmaz? Söylenmez. Allah hepimize hayır versin. Doğruyla, öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Öğrendiğimiz doğrularla Allah'a yaklaşmayı Rabbim hepimize nasip etsin. Bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz hatalardan, günahlardan Allah bizleri af ve mağfiret eylesin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyh. Velhamdülillahi Rabbil alemin.